Böyle ikrar ile, böyle yoluna, minnetli yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek ister, cefalı yar bana lazım değilsen. Deli gönül sevmiş vazgeçmek ister, cefalı yar bana lazım değilsen. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru, gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru. Davası hep güllerine, senin şiirin dilin yad ellerine. Çık salın sevdiğim engellerine, görünme gözüme lazım değilsen. Çık salın sevdiğim engellerine, görünme gözüme lazım değilsen. Gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru, gönül kalk gidelim Sıla'ya doğru.